Piskanaka joan da, Garaziko erriko etxe aintzineko plaza betetzen. Merkatariak kesu. Janin Klehi, ileapaintzaileari zinez gogoja egiten zaio bizi duten egoera. Gingira gaur zenta kesu eta beldur gira, zenta gogor da guretako. Badut langile bat enekilan, kargo guziak behar dira pahatu, lan egin gabe, ez dakigu nola eginean dugun. Raiten dute ukanen dugula, baina seurra ez da, ez dakigu zenbat, ateatzeko ez, ez da isa izanen. Diru laguntzak ez dira segurak, eta etorkizunaz beldur dira merkatariak. Valeri erakaslea da, baina sustengatzera etorkia, neugiekiko ez ulertzea aipatzen du. Iduritzen baitzaut zozokeri bat dela, komesanta tipiak zerratzia, diakinez saltegi handiak edikia direla, eta behaz irrisku gutiago iduritzen zaut komersa tipietan. Zugu subera ulertzen, zer den logika horren gibeletik. Kritikoki eta elkartasunez mobilizatzen segitu behar azpimajatzen du Joana Arbeletz apiapako dendariak. Eti badugu, wala, esperientzia hori behartean mobilizatzen bagira, badugula pizu bat, eta hori behar dugu atxiki, zenta gaur egungo egoera, nun bakotsak bere etxean den, eta lana, etxea, lana, etxea, lana, etxea. Elkartasun hori ikustia eta senditzia berriz, emaiten du indaja. Eta enostez hortan da ere ez dugulaik zerbait ulertzen eta onartzen ebesegi entzuan arazten. Bide beretik, urgunago joan behar dela uste du Pascal Negeluaja, Pascal Tretojeko jabe den behorlegiko auzapezak. Hemen hola erriko etxean antzinean egoitia lekea gainean biziki untza da. Baina nik inezakena segidan, bidia tapatu eta txiki horren bat. Egun menturazaz, otu guti da, baina astelean goizian eta asterian berriz. Eta... Bosteun pertsona elkartu ziren astezkenean Baionako manifestaldian, larun batean pegeun pertsona Garazin. Eta mobilizatzen segitzeko asmoa dute, merkatari handien onerako, baina txipien kalterako diren gobernuaren neugien aurka.